Nebylo nutné nastoupit se všemi 15 kameny, aby první mohli postoupit dál, ale pořád to byl backgammon, zpáteční hra, ve které se kameny vracely zpátky do výchozí pozice, za bránu, když se střetly s delší řádkou nepřátelských kamenů. Lidé si často mysleli, že jedna hra má navěky danou sadu pravidel, ve skutečnosti však existovalo nekonečně mnoho variací. Stile často dokázal těžit z toho, že dobře známou hru zavedl neobvyklým směrem. Občan měl, jak tvrdil, štěstí. Vyhrál právo prvního tahu, potom vyrazil kupředu dvojitými šestkami, kdežto Stile se musel spokojit s hodem 2 a 1. V backgammonu byly dvojité hody cenné, protože člověk pak mohl házet oběma kostkami ještě jednou. Takže občanovi jeho hod umožnil nastoupit se 4 figurkami na 6. pole, zatímco Stile nasadil jen 2. Tak to zhruba stejně pokračovalo dál. Občan měl brzy všech 15 kamenů nasazených, Stile byl pomalejší. Brzy se obě vojska setkala. Občan zasáhl první nekrytý kámen, v řeči lajků umístil jednu svou figurku na pole, které bylo obsazené jedním Stilovým kamenem. To poslalo Stilovu figurku domů za bránu, na výchozí pozici. Poslal jsem tě domů k té tvojí mechanické děvce, co? Zasmál se vítězoslavně. Ach, nechť nelká nikdo za branou. To byla narážka na prastarou báseň od Tennysona ze Země. Stile byl s historickou literaturou dobře obeznámený, ale neodpověděl. Občan se jen předváděl, jak je sečtělý, ale nebyl to typ, který by znal něco víc než nejmodnější citáty a tenhle se ještě ke všemu naučil špatně. Správně měl verž znít a nemusí nikdo lkát za branou. Stile ještě v duchu doplnil zbytek, až vypluji na moře. Tennyson báseň napsal na sklonku života, věděl, že zanedlouho zemře. Tahle báseň, vplouvajíc do přístavu, byla cosi jako vlastní epitaf. Když vyplul v obrazné představě severských lodí mrtvých na moře, doufal, že pohlédne do tváře svého lodi voda, Boha. Ti, které zanechá za sebou, v životě, by kvůli němu neměli cítit žádnou bolest, protože on, jako vlkodlaci Fena, našel dokonalé místo pro odpočinek. Vždycky bylo lepší přečíst celá díla zesnulých literárních velikánů a porozumět jejich myšlenkám, než se učit naspaměť citáty vytržené z kontextu. Ale nebylo by k ničemu, kdyby to všechno s tímhle mohutným hulvátem probíral a znepřátelil si občana. Takže Stile měl teď také v úmyslu poslat tohohle nepříjemného občana na moře. Bylo očividné, že to nebyl špičkový hráč. Příliš se spoléhal se na své štěstí a na základní strategii dělání polí, stavěl 2 nebo více figurek na 1 pole, takže tam protivník nemohl ani umístit své, ani zasáhnout nekrytý kámen. Štěstí a konzervativní hra, to byla pro většinu příležitostí dostatečně dobrá strategie. Ve 3 ze 4 případů také vítězná strategie, ale Stile nebyl obyčejný hráč. Nespoléhal se na náhodu, ale na své umění. Štěstí se rádo vyrovnávalo, zvlášť v dlouhých sériích, zatímco převaha v umění bylo stále stejná. Tohle dokonce i v hazardní hře dávalo výhodu vynikajícímu hráči. Bylo nutné podstupovat riziko, aby šel člověk účinněji dopředu. Díky riziku docházelo k určitým ztrátám, ale v konečném součtu by se mělo vyplatit. Stile už začínal poznávat slabiny občanova herního stylu. Ten člověk měl nejspíš nedokonalou představu o strategii kostky, která zdvojovala výhru a to mohlo být rozhodující, bez ohledu na to, jak se chvástal svým štěstím. Občan došel zakrátko mnoha figurkami na svou domovskou desku a byl připravený vyskákat domů. Hráč, který první dostal všech 15 figurek ven, měl vyhrát hru, ale ne nezbytně kolo. To se hodnotilo pomocí bodů, každý kámen, který zůstal ve hře, když protivník skončil, byl za 1. Kdo měl 100, vyhrál celé kolo. Mohlo trvat několik her, než někdo získá celou sumu. Klíčem k úspěchu bylo minimalizovat ztráty, když člověk prohrával a maximalizovat výhru v případě vítězství. A tady přišla ke slovu dublovací kostka. Nicméně nejlepší bude, když si toho člověka vyzkouší. Stile si potřeboval utvořit velice jasnou představu o soupeřově zranitelnosti, protože občan nebyl úplný hlupák, byl dost dobrý na to, aby byl nebezpečný. Ve vrchcábech hrála náhoda důležitou úlohu, stejně jako ji mají svaly v zápase. Bylo třeba ji brát v úvahu. Stile hodil 3 a 2. Díky tomu mohl nasadit 2 figurky a ještě vyrazit soupeřovi kameny na 2. a 3. poli. Byl to dobrý zvrat, protože občan připustil několik vyražení, kterým se možná mohl vyhnout. Stilova 2 a 3 vymazaly účinek 21 a 22 bodů, které občan naházel na svých kostkách. Dokázal využít své skromné štěstí k tomu, aby vyrovnal soupeřovo veliké. Byla to otázka brilantní taktiky. ale občan sotva dával pozor na tahy. Pokoušel se otřást stylovou sebedůvěrou, byl očividně přesvědčený, že i v hazardní hře hraje duševní vyrovnanost hlavní roli. Mnoha lidem vrtá hlavou, kam mizíš mezi koly, mužíčku. Zdá se, že chodíváš jistou služební chodbou a nikdy nevyjdeš na jejím druhém konci. Objevíš se o hodiny, nebo dokonce dny později, jak jdeš opačným směrem. Je to chodba pro potravinové automaty, ale na tobě není vůbec znát, že bys tam debužíroval. Pověz mi, jak se může člověk takhle vypařit. Jako když pošleš kámen za bránu. Je to záhada. Stile se nepřestal věnovat hře. Lidé zbožňují záhady, pane. Kostky se kutálely, kameny postupovaly. Občana jeho štěstí neopouštělo, navzdory nedokonalé hře získával. Záhady existují jen proto, aby byly rozluštěny. Nebylo by možné, že jsi objevil něco fantastického, třeba oponu, která odděluje skutečnost od fantazie. Že přes tuhle neviditelnou bariéru přecházíš do světa, kde si představuješ, že jsi důležitý a ne nicka jako tady. Takže ten člověk se také pěkně pečlivě podíval na stylovou existenci na fázi. Ale on mu nehodlal sednout na lep. Nepochybně, pane. A je skutečně pravda, že v téhle fantazii jezdíš na jednorožci kobyle a přátelíš se s upíry a vlkodlaky. Ve fantazii je možné všechno. Double, řekl občan a převrátil dublovací kostku na dvojku. Hra se teď chýlila k závěru. Občan skončil první, stylovi zůstalo na desce 8 kamenů. Vynásobeno dvěma to znamenalo 16 bodů proti němu. Pustili se do druhé hry, protože se samozřejmě ještě ani nepřiblížili stovce, kterou potřeboval vítěz. Občan byl teď nepříjemně žoviální, zbožňoval vyhrávání. Stile doufal, že si přestane dávat pozor a začne být přehnaně důvěřivý. Při troše štěstí nebude občan v klíčovém okamžiku soustředěný, díky tomu, jak se tvrdohlavě snažil Stila vynervovat. Občana ale zatím přízeň štěstěny neopouštěla. Nehrál nijak zvlášť dobře, někdy dokonce slabě, ale štěstí v kostkách ho podrželo. Když měl jasnou výhodu, dubloval a Stilovi nezbývalo, než přijmout nebo ztratit hru. Potom měl Stile kratičkou úspěšnou sérii, vlastně šikovně využil momentální situace a dubloval také. Double. Řekl občan, hned jak na něj přišla řada. Umínil si asi, že musí mít poslední slovo a věřil svému štěstí. Dublovcí kostka teď ukazovala 8. Chápu, že takový prcek, jako si ty, musí používat kouzla, aby schrastil nějakou pořádnou a pěknou ženskou, řekl občan mezi hrou. Dokonce i když je vyšší než ty. Takových je hodně, přitakal Stile. Narážky na drobný vzrůst ho opravdu rozčilovaly, ale už dávno se to naučil skrývat. Měřil 1,5 metru, nebo v archaických mírách fáze bez palce 5 stop. Občanovo pekelné štěstí nepolevovalo. Zdálo se, že na jeho vychloubání něco bude. Nepochybně se mu dařily vynikající hody a v téhle hře, pod dohledem herního počítače, podvádění nepřicházelo v úvahu. Tuhle hru vyhraje také, nižším rozdílem než předešlou, ale osmička na dublovací kostce dávala každému kameni cenu zlata. Občan rád dubloval. Možná díky posedlosti sázkami, jak tomu u občanů bývalo. Hádám, by se tam dala najít jedna opravdu sladěnká panenka, která se ovšem oženila s trpaslíkem, poznamenal občan se samolibým úsměvem. Je docela možné, že ji očaroval. Jinak by to asi nešlo. Ale ačkoliv se odmítal nechat vyprovokovat, tahle narážka na nedávné oddavky s modrou paní zasáhla cíl. Pokud by jeho zvláštní taktika nevyšla, vypadne z turnaje. Kdyby se k němu aspoň štěstí pořád neobracelo zády, nebo má možná slabost pro zakrslíky. Je to něco jako míšení ras. Někoho to vzrušuje. Občan si opravdu dovoloval. Ale Stile hrál dál klidně. Někoho ano, řekl bych. A nebo je na chlapečky. Líbí se jí, když to dělá s dětma. Ale tenhle jedovatý osten byl tupý. Občan se poněkud spletl. Tahle úchylka se dala vztáhnout k sexuálním pohnutkám mužů, ne žen. Přesto by Stile nejraději tímhle blbounem mrštil do pěkně hluboké propasti. Stile znovu prohrál se 6 figurkami na desce. To znamenalo 48 bodů proti, celkem tedy 64. Další taková hra ho vyřídí. Štěstí se nakonec obrátilo a jednu vyhrál. Ale dokázal jen jednou dublovat a získal pouze 6 bodů. Potom zase vyhrál občan, 8 kamenů, 2x dubl, to znamenalo 32 bodů. Skóre teď bylo 96-6. Příští hra mohla být poslední. Přesto se občana jeho úžasné štěstí drželo. Nepřišel nakonec na nějaký způsob, jak podvádět, jak ovlivňovat kostky. Stille o tom pochyboval, na to byla při turnaji příliš přísná bezpečnostní opatření a tohle bylo důležité utkání před širokým publikem. Hody musely být regulérní. Věda tvrdila, že štěstí se v dlouhých řadách vyrovnává, ale bylo těžké tohle dokázat při vrchcábech. Stille byl v zoufalé situaci. Ale přesto ještě existovalo východisko. Věděl, jak hrát s Batsgammonovou specialitou a teď už proto přišel ten pravý čas. Dubloval, když si stál na pohled dobře a když byl občan jasně vpředu, dubloval také. Ale občan měl pořád jasně navrch, takže takové dublování vypadalo střeštěně. Stille využíval zadní hry, aby narušil občanovi pozice na jeho domovských polích. Ten poslal většinu jeho figurek domů, za bránu, takže tu Stille měl připravené, aby mohl napadat občanovi kameny nachystané na vyskákání. Taková situace je často mnohem zranitelnější, než si lidé všeobecně myslí. Double, řekl Stille a otočil kostku. Jsi blázen, řekl občan a znovu zdvojnásobil. Stille vyrazil další soupeřův kámen. Na to, aby získal slušné postavení, potřeboval víc, ale pomohlo to. Občan hodil dvojité šestky. To posunulo kámen, který Stille právě vyrazil, o celou cestu z brány až na jeden krok od konce. Štěstí mu pořád ještě stačilo k tomu, aby rozprášil jakýkoliv zvrat, na který se Stille zmohl. Stille znovu dubloval, ačkoliv byl zjevně pozadu. Občan se, když na něj přišla řada, zachechtal a dubloval ještě jednou. Kostka teď stála na svém maximu, 64. Ty se tedy chceš nechat porazit s velkou parádou, prcku. Každému zbývalo 5 kamenů, zbytek vyskákal. Hra teď byla ve skutečnosti mnohem vyrovnanější, než si občan uvědomoval. Stille už měl výhodu, kterou potřeboval. Kdyby zůstali jen u prvního dublování a Stille by vyhrál o 2 figurky, získal by mizerné 4 body. Ovšem pokud by stejným rozdílem prohrál, občanovi by tyhle 4 body stačily k celkovému vítězství. Ale teď kostka ukazovala 64, takže občanovi by 2 vítězné kameny pomohly úplně stejně, jen by vyhrál zbytečně velikým rozdílem, ale Stillovi by to samé dalo 128 bodů, to znamená jednou ranou konečné vítězství. Takže vlastně vyrovnal všechny předchozí partie. Nebyl pozadu o 90 bodů, stačilo mu vyhrát o pouhé 2 kameny. Občan byl blázen, když nechal dublování zajít tak daleko, zahodil tím hlavní výhodu, kterou si vypracoval. Slyšel jsem, že některá z těch zvířat se můžou proměňovat do lidské podoby, řekl občan. Řekl bych, že zvíře v podobě ženy může osamělému chlapovi přinést spoustu legrace. Bylo něco, co tenhle hulvát o fázi nevěděl, nebo měla neomalenost jeho urážek někde konec. Stille vědomě dovolil svému vzteku, aby se trošičku ukázal na povrchu. Je to jiný rámec, pane, platí tam jiné přírodní zákony. Tahle zvířata mají lidskou inteligenci. Občan se toho škodolibě chytil. Takže ty si opravdu proháněl kobily a fenky. Ve svém perverzním zanícení sotva dával pozor na vrchcáby. Chtěl Stille rozzuřit a když se mu zdálo, že má úspěch, nechal prostředky, aby zhatili účel. Jednak to nebylo zrovna v duchu fair play, ale hlavně to bylo takticky nesprávné. Občan si sám připravoval porážku. Kdyby se jen štěstí vyrovnalo, Stillovi se podařil dobrý hodina vyrazil 2 kameny, ale občan si toho sotva všiml. Rozhodně se vás nechci nijak dotknout, pane, ale nemyslím, že by vám do toho něco bylo. Se zvířaty. Zařičel občan a hlasitě se rozchechtal. Ty jsi to přiznal. Nepopírám to, pane, řek. Stille na oko rozčileně. A obtěžovala se pokaždé se změnou podoby. Naléhal občan. Skoro slintal blahem. Ani se pořádně nedíval na desku, hrál automaticky a špatně. Možná někdy čupka zůstala v psí podobě, abyste se nenudili. Stille by zajímalo, jaká zvěrstva se skrývala v tajných snech tohohle otravy. Možná, že vycházely na světlo jeho vlastní nedovolené choutky, jen je přenášel na jiného. Občan se sám nevědomky prozrazoval. Stille ho dál slovně odrážel, nechával si líbit nejhorší věci, ačkoliv by pro něj byla hračka občana pořádně schodit a zesměšnit. Vlastně ho k tomu mlčky pobízel. Mezitím obratně zužitkovával své hody a brzy získal mírnou převahu. Občan by tomu ještě mohl zabránit, kdyby dával alespoň trochu pozor. Ale jeho morbidní zaujetí domnělými stilovými hrdinskými kousky se ženami, které měnily podoby, mu bylo osudné. Než si začal uvědomovat, že je v pasti, bylo už příliš pozdě, dokonce ani jeho úžasné štěstí nemohlo nahradit promrhané příležitosti. Vstoupili do konečného dějství a oba se pustili do vyskakování kamenů. Tentokrát padaly kostky lépe Stillovi a skončil o 2 figurky napřed. Trvalo chvíli, než občan pochopil, co to znamená. Měl veliký náskok, subjektivně věděl, že o vítězství by ho mohl připravit jen pořádně veliký obrat štěstiny. A k takovému obratu došlo. Jeho pohled strnul na čísle 64 na vrchní straně zdvojovací kostky. Došlo mu, že malý rozdíl dvou kamenů ho jednou ranou vyřadil z turnaje. Někdy musíte navštívit fázi, pane, řekl stile srdečně. Vím o jedné čupce přesně pro vás. Kapitola 3. Líbánky. Stile překročil oponu na obvyklém místě. Z obslužné potravinářské haly se vynořil v hlubokém lese fáze. Za okamžik přiklusel jednorožec. Ale nebyla to nejsa. Tenhle byl o něco větší, byl to samec a srst měl až na dvě rudé punčošky na zadních nohách tmavě modrou. Klipe! Zvolal překvapeně. Čekal jsem. Jednorožec se přeměnil v mladého muže oblečeného do modré haleny, kožešinových kalhot, rudých punčoch, klobouku se širokou střechou, rukavic a bot. Každému, kdo věděl o formách, byla jeho podobnost s jednorožcem zřejmá. Je pryč, bude plodit. Vůdčí hřebec ji drží u stáda, dokud nevrhne hříbě. To je zákon stáda. Ano, ovšem, přikývl stile zklamaně. Našel své ukryté šaty a rychle se oblékl. Nehodilo se, aby tu pobíhal nahý, ačkoliv ohledně toho neexistovala žádná pevná konvence. Nejse, svému největšímu příteli v tomhle světě, přál jen to nejlepší, přesto se ale cítil bez její společnosti prázdně. Ale dohodl se s hřebcem stáda, že ji kvůli plození propustí, až skončí svou výpravu za odplatou a teď, když vyřídil rudou adeptku, ten čas přišel. Čas na odpočinek, zotavení a lásku. Čas, aby byl s překrásnou modrou paní.